भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ग्रंथाधिष्ठात्र श्री सीतारामाभ्यां नमः। सर्वोपचारार्थे गंधास्य पुष्पाणि समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, आत्मनियं जलं दधफलं ताम्बूलं पूगीफलं नमस्कारान् समर्पयामि। श्री तुलस्यै नमः। श्री हरिप्रियायै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि, गंधद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्पाम् करिष्णीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपहवैश्रियम्। मनसः काममाकुतिम् वाचः सत्यमशीमहि, पशूनाम् रूपमन्यस्य मैत्री श्रयताम् यशः। नैवेद्यं निवेदयामि शर्कराखंड खाद्यानि द्विक्षीरगतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। आश्वनीयं जलं नित्यफलं ताम्बूलं पूगीफलं नमस्कारान् तुलसी हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीं श्रीकृष्णपूजा प्रीत्यर्थं अर्चयामि हरिप्रियाम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचन शंभुर्भगवान् वादरायणः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो व्यानुमय प्रदीपः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीमाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक सौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च

श्री जड़खोर गोधाम के इस पवित्र कामधेनु गोष्ठ में यज्ञेश्वरी सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गोमाता की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका के सत्संग के रूप में सुलभ हो रहा है। आज विनय पत्रिका के सत्संग क्रम में पद संख्या 62 की चर्चा हम करेंगे। यह परम फल परम बड़ाई, बड़ा अद्भुत बिंदु मानो भगवान का वर्णन है। नक्षिक सौंदर्य का वर्णन है। इस पद को पढ़ने के बाद लगता है कि गोस्वामी जी मूर्ति का विग्रह का दर्शन नहीं, साक्षात बिंदु माधव उनके सामने प्रकट हैं और वे जो दर्शन कर रहे हैं अपने नेत्रों से वही उनकी लेखनी से मुखरित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। इहे परम फल परम बड़ाई, नख शिख रुचिर बिंदु माधव छवि, निरख ही नयन अघाई, नख सिख रुचिर बिंदु माधव छवि, निरख ही नयन अघाई, विशद किशोर पीन बक सुंदर बपू, श्याम सुरुचि अधिकाई, नील कंज बारिद तमाल मणि, इन तनुते दुति पाई। इहे परम बल परम बड़ाई, मृदुल चरण शुभ चिन्ह पद जनख, अति अभूत उपमाई, अरुण नील पाथोज प्रसव जनु, मणिजुत दल समुदाई। है परम फल परम बड़ाई, जात रूप मणिजटित मनोहर, नूपुर जन सुखदाई, जनहर उर हरी विविध रूप धरी, रहे बर भवन बनाई। इहे परम फल परम बड़ाई। कटि तट रटिति चारु किंकिन रव अनुपम बरनि न जाई। हेम जलज कल कलित मध्य जनु मधुकर मुखर सुहाई। इह परम फल परम बड़ाई। उर विशाल भृगु चरण चारु अति सूचत को मलताई। कंकन चारु विविध भूषण विधि रुचि निज कर मन लाई। है परम फल परम बड़ाई। गजमणिमाल बीज भाजत कही जाति न पदक निकाई। जन उडगुन उडुगन मंडल बारिद पर नवग्रह रची अथाई। इह परम फल परम बड़ाई। नख सिख रुचिर बिंदु माधव छवि निरखहि नयन अघाई। भुजग भोग भुज दंड कंज दर चक्र गदा बनियाई। शोभा सीव ग्रीव चिबुकाधर बदन अमित छवि छाई। परम फल परम बड़ाई। कुलश कुंद कुड मल दामिनी दुति दशनन देख ल जाई। नासा नयन कपोल ललित नासा नयन कपोल ललित श्रुति कुंडल भूमुहि भाई। इह परम फल परम बड़ाई। इह परम फल परम बड़ाई। कुंचित कच सिर मुकुट भाल कर तिलक कहो समझाई। अलप तड़ित जुगरेख इंदु मह रही तज चंचलताई। है परम फल परम बड़ाई। नख सुख रुचिर बिंदु माधव छवि निरखही नयन अघाई। निर्मल पीत दुकूल अनुपम उपमा हियन समाई। बहुमनिजित गिरि नील शिखर पर कनक बसन रुचिराई। दक्ष भाग अनुराग सहित इंदिरा अभित ललिताई। हेम लता जन तरु तमाल ढिंग नील निचोल उड़ाई। इह परम फल परम बड़ाई। नख सुख रुचिर बिंदु माधव छवि निरखही नयन अघाई। सत शारदा शेष श्रुति मिली के शोभा कही न सिराई। तुलसीदास मति मंद द्वंद्वरत कहे कौन विधि गाई है। परम फल परम बड़ाई नखसिक रुचिर बिंदु माधव छवि निरखही नयन अघाई। निरखही नयन अघाई श्री बिंदु माधव भगवान की काशीपुरी की। विश्वनाथ भगवान की यह 13 कड़ी का पद है। 13 कड़ी बड़ा पद है। अद्भुत भगवान बिंदु माधव के स्वरूप शोभा का वर्णन है। गोस्वामी जी कहते हैं परम पवित्र धर्म प्राण भारतवर्ष की पुण्य धरा पर मानव शरीर ग्रहण करने का सबसे श्रेष्ठ फल उत्कृष्ट फल यही है। इसी में मानव जन्म की सफलता है। इसी में मानव देह की महिमा है कि अपलक नेत्रों से प्रेम पूर्वक आंख भर के श्री बिंदु माधव भगवान के नख शिख श्री अंग का दर्शन करें। मुखारविंद से श्री चरण नख तक राम जय राम जय जय राम और श्री चरण नख से मुखारविंद तक उनके स्वरूप का बारंबार दर्शन करें। भगवान की अवस्था किशोर है। स्वरूप तो इतना ही बड़ा है। दर्शन किया बिंदु माधव जी का, इतने ही बड़े स्वरूप। लेकिन गोस्वामी जी ऐसे स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं जो किशोर 16 वर्ष का है और दुबले पतले नहीं, खूब पुष्ट मांसल भुजदंड है, खूब सुंदर छाती है, खूब सुपुष्ट कटी है और सुंदर नितंब है, सुंदर सुपीन जंघाएं हैं, सुंदर चरण है। मानव बिंदु माधव भगवान साक्षात किशोर स्वरूप में प्रकट है। यद्यपि भगवान अजन्मा है फिर भी सो अज भगति प्रेम वस कौशल्या के गोद। अजन्मा होने पर भी भक्ति प्रेम के अधीन होकर भगवान कौशल्यानंदन बनते हैं, यशोदानंदन बनते हैं, देवकी नंदन बनते हैं। तो भगवान अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने के बाद उनके शैशव स्वरूप का दर्शन भी होता है, उनके बाल स्वरूप का भी दर्शन होता है, उनके कुमार स्वरूप का भी दर्शन होता है, उनके पौगंड स्वरूप का भी दर्शन होता है और फिर उनके किशोर स्वरूप का भी दर्शन होता है। लेकिन किशोर स्वरूप से आगे फिर किसी स्वरूप का दर्शन नहीं होता। 12 वर्ष तक की आयु को पौगंड कहा गया। फिर 13 से लेके 16 के बीच तक की जो आयु है, 13, 14, 15, 16, ये जो बीच की आयु है इसको किशोर कहा गया। ये किशोर अवस्था भगवान की नित्य अवस्था है, सदा भगवान किशोर अवस्था में ही रहते हैं, इसलिए भगवान की शाश्वत अवस्था किशोर ही मानी गई। इसलिए ध्यान के संबंध में कहा वयः किशोर को धेयः, किशोर अवस्था की आयु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। पर ध्यान दें, सखिरस वाले, माधुरी रस वाले, दास्य रस वाले और शांत रस वाले, ये तो किशोर स्वरूप का ध्यान करेंगे। वात्सल्य रस वाले, वात्सल्य भाव के उपासक के तो ठाकुर जी जितने ज्यादा छोटे होंगे मधुर होंगे, छोटा कहना ठीक नहीं, भगवान कहीं छोटे होते हैं? पूज्य श्री गोपालाचार्य जी कहते थे भगवान का स्वरूप छोटा होते नहीं, बहुत छोटे, छोटी मूर्ति है, छोटे स्वरूप है, ऐसा नहीं कहना, कहना बहुत मधुर है। नाथ द्वारा गए हैं आप लोग, वहां श्री नवनीत प्रिय जी का दर्शन किया है? लालन का नहीं किया। जब नवनीत प्रिय जी का दर्शन नहीं किया तो नाथ द्वारा नहीं गए। वहां जाओ और नवनीत प्रिय जी का दर्शन न करो तो नाथ द्वारा क्या गए फिर भाई? लालन ठीक से दर्शन आप न करो तो आपको दूर से ठाकुर जी दिखेंगे नहीं, उनका गद्दा तकिया दिखेगा, मसनद दिखेगी, श्रृंगार दिखेगा, ठाकुर जी किधर विराज हैं पता ही, कितने मधुर हैं। बहुत मधुर है। कहते हैं एक बार गोसाई जी ने भोग धराया तो ठाकुर जी लालन ने सब चीज तो घूम घूम के थाल में घुटरुवन चल चल के पाई, कढ़ी का कटोरा उस पर धीरे धीरे चढ़ने का, भात के कुर्सी लगा करके चढ़ने का प्रयास किया, कटोरे थोड़ी थोड़ी कढ़ी का स्वाद लिया, फिर पकौड़ी थोड़ी दूर थी तो पकौड़ी लेने के लिए ठाकुर जी ने जैसे हाथ बढ़ाया कि डिसबैलेंस हो गया, उनका संतुलन बिगड़ गया और वो कढ़ी पाने के लिए कटोरा में ही चले गए। ऐसे मधुर ठाकुर जी, बहुत सुंदर सुंदर भोग आरोपते हैं। ब्रज में पधारे थे, बड़ा भारी उत्सव हुआ था, 300 साढ़े 300 वर्ष बाद लालन ब्रज में आए थे, क्या कहना, क्या ठाट है, राजाधिराज। तो ठाकुर जी का कोई स्वरूप छोटा नहीं, मधुर। वात्सल्य वाले वे तो जितने उनके ठाकुर जी छोटे होंगे उतने ही ज्यादा उनको सुख है। क्यों सुख है? क्योंकि वात्सल्य में सेवा का सुख अधिक है। ठाकुर जी बड़े होंगे तो कहीं घूमने फिरने भी चले जाएंगे, मित्र मंडली में भी चले जाएंगे, और अभी दूध ही पीने वाले हैं तो गोद छोड़ के कहां जाएंगे, फिर उनकी सब सेवा का सौभाग्य मिलेगा। पर दूसरी ओर हम निवेदन करें, जहां वात्सल्य वालों के ठाकुर जी सदा छोटे ही रहते हैं वहाँ सिद्ध वात्सल्य वाले जो भक्त होते हैं, ठाकुर जी चाहे जितने बड़े हो जाएं, भले ही किशोर अवस्था के हो जाएं, पर श्री नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री वसुदेव देव की, श्री दशरथ कौशल्या, ये तो ठाकुर जी चाहे जितने बड़े हो जाएं, इनको तो अपने गोद के खिलौना ही लगते हैं। ये सिद्ध वात्सल्य की दृष्टि है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से यदुवंशियों के सहित, वसुदेव देव की सब पूरे कुटुंब परिवार के सहित भगवान कुरुक्षेत्र पधारे। हस्तिनापुर से कौरव, इंद्रप्रस्थ से पांडव भी पहुंचे। सारे धरती के राजा महाराजा वहां पहुंचे थे, क्योंकि ऐसा ग्रहण था। सूर्योपराग सुमहान आसीत कल्पक्षय था, ऐसा ग्रहण था जो सूचना दे रहा था कि इसके बाद भारी प्रलयकारी घटना घटेगी, बहुत बड़ा जनसंहार होगा। तो भैया, इस ग्रहण के बाद पता नहीं कौन जिएगा, कौन मरेगा, तो एक बार सब दान पुण्य कर लो, धर्म पुण्य कर लो, मिलजुल लो, फिर पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इस बार भी ग्रहण ऐसा ही पड़ा था, इस बार भी सूर्य ग्रहण ऐसा ही था। ज्योतिष के अनुसार इस बार भी बड़ा विचित्र योग ग्रहण का था। भगवान के काल में जैसा और ग्रहण का केंद्र कुरुक्षेत्र था, ऐसी इस बार भी ग्रहण का केंद्र कुरुक्षेत्र ही था। और इस महामारी के कारण आम जनता को या क्षेत्रीय लोगों को वहां स्नान आदि करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, पर विश्व कल्याण की कामना लेकर पूज्य श्री कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी, पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के सत प्रयास से, उनके सानिध्य में परम श्रद्धे पूज्य श्री रमण ऋति वाले महाराज जी की पावन अध्यक्षता में हम सबको वहां उपस्थित होकर के और वहां स्नान आदि का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस ग्रहण के बाद यहां ब्रजवासियों का ठाकुर जी का मिलन हुआ, तो भगवान समस्त ब्रजवासियों को कुरुक्षेत्र से द्वारिका ले गए। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण जब यशोदा जी से मिले हैं ना, तो भगवान श्री कृष्ण उनके 16,108 ब्याह हो चुके हैं। एक एक के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या हो चुकी है। प्रद्युम्न जी के भी पुत्र अनिरुद्ध जी हो चुके हैं, अनिरुद्ध के भी पुत्र हो चुके हैं। बहुत भरा पूरा परिवार है भगवान का। लेकिन इतने, अब कम से कम भगवान की आयु 70-80 वर्ष की रही होगी, सही है 100 वर्ष की रही हो, वो पूरा काल देखने से ठीक ठीक समय आ जाएगा। तो वैसे तो अवस्था बहुत थी, 125 वर्ष तक भगवान धरती पर विराजे। लेकिन नाती पोते संति पंति होने के बाद भी ठाकुर जी तो 16 साल के ही रहे। उनके दाढ़ी मूछ आ गई हो, फिर कुछ बाल पक गए हो, बुढ़ापा आ गया हो, नाती पोता संति देख लिए तो अब आंख बनवानी पड़ी हो ठाकुर जी को, नकली दांत लगवाने पड़े हो, ऐसा नहीं है। इतने लंबे कुटुंब के विस्तार के बाद भी ठाकुर जी की अवस्था 16 वर्ष की ही है, क्योंकि वे प्राकृत देह वाले नहीं हैं, है? चिदानंदमय देह तुम्हारी, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे आपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वे नमः। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। अब इतने बड़े ठाकुर जी जिनके नाती पोता संती पंती हो गए, ऐसे ठाकुर जी को देखकर यशोदा जी के पयोधरों से दूध चुचाने लग गया, लाला लाला के अंक में भर लिया और इतने बड़े द्वारकाधीश प्रभु मैया की गोद में बैठ गए। हमारे महात्मा तो कहते दूध चूने लग गया तो ठाकुर जी स्तनपान करने लगे, मैया को दूध व्यर्थ क्यों जाए। ये है सिद्ध वात्सल्य। ठाकुर जी की सबरी बहुन ने मैया के चरण छिए, चरण दबाए, मैया तो डर गई, बोले कितने कभी दबानेगी, बोले मैया ज्यादा ना है 16108 हैं, बस ऐसी आशीर्वाद दे दूंगी। हाथ खड़ा करते करते भी मैया श्रमित हो गई, ऐसी सब आशीर्वाद ले लो। लाला मेरो तो सबरो कष्ट दूर है गयो, तू बाल लीला के काल में कहो कर तो मैया कर दे मेरो ब्याह, मगाए दे दुल्हन छोटी सी। और मैं कहती लाला तू रोवे मत, तेरे रोम रोम के ब्याह कराऊंगी। तो आज इतने एक बहुन ने देख के हमारी तो छाती फूल रही है, हमारा हृदय बड़ो प्रसन्न है। इसको कहते हैं सिद्ध वात्सल्य। भगवान ऐश्वर्य में स्वरूप में है, द्वारिका भी स्वरूप में है, लेकिन फिर भी मैया यशोदा का वात्सल्य सिद्ध है। इसलिए इतने बड़े ठाकुर जी भी अपने गोद के लालाई लगते हैं यशोदा जी को। आपने देखा होगा गांव में भी बड़ी बूढ़ी मैयाएं अपने बेटा को, जिस बेटा के पोता हो चुके हैं उस बेटा को भी ऐसे सिर पे हाथ फिराती हैं, पीठ पे हाथ फिराती हैं, ऐसे पुचकारती चुचकारती हैं जैसे गोद को जायो लाला हो। तो संसार की माताओं में अपनी संतान के प्रति इतनी बड़ी आयु होने पर भी ऐसा वात्सल्य हो सकता है, तो श्री नंद यशोदा दशरथ कौशल्या वसुदेव देवकी इनमें कैसा वात्सल्य ठाकुर जी के प्रति होगा, ये वाणी में सामर्थ्य कहने की नहीं है। पर भगवान की अवस्था किशोर अवस्था से आगे नहीं बढ़ती है, इसलिए भगवान की नित्य अवस्था किशोर ही मानी गई। और हमारे ब्रज के महान रसिकाचार्य अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी के परंपरा के तृतीय आचार्य श्री स्वामी विठल विपुल देव जी के कृपा भाजन श्री गुरुदेव जी श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज, वे तो कह रहे हैं हमारे नित्य किशोर अजन्मा। हमारे ठाकुर तो नित्य किशोर हैं, वो कभी छोटे लाला होते ही नहीं, वो तो सदा 16 वर्ष के ही रहते। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, विहरत एक प्राण द्वे तन्मा, इनके मल में खुन कछु नाही, दिव्य देह विहरत बन माही। हमारे नित्य किशोर अजन्मा, अजन्मा है श्री ठाकुर, नित्य किशोर है। श्री बिल्व मंगलाचार्य जी महाराज ने, छाया सुख श्री बिल्व मंगल जी महाराज ने कृष्ण करणामृत के प्रथम शतक में मंगलाचरण करते हुए क्या कहा। कृष्ण करणामृत का पहला श्लोक क्या है बोलो, है हाँ, वाह सतानंद जी बहुत सुंदर। चिंता मणिर्जयति सोम गिरिर गुरुर में, शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपिच्छ मौली, यत्पाद कल्प तरु पल्लव शेखरेषु, लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। ये मंगलाचरण का पहला श्लोक है। कृष्ण करणामृत के मंगलाचरण का दूसरा श्लोक कौन सा है? अरे दूसरा पूछने के लिए तो पहला पूछ रहे हैं। हाँ वारसराज ठीक है, चलो तो तुम्हारा नाम ठीक है वारसराज। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलक कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम श्रस्त निबद्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्त नताप वर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। किशोराकृति ही नहीं है, प्रायः लोग बोल किशोराकृति ही है ना, किशोराकृति। अर्थ बताओ क्या है। प्रायः लोग इसको सबको कंठस्थ रहता है, आप लोगों सबको कंठस्थ है ना, क्या अर्थ है बताओ। अस्तिश्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। एकदम सरल अर्थ है। स्रस्त निबद्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्त नताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। अस्ति अस्ति कोस्ति वस्त्वस्ति वस्तु अस्ति वस्तु है, अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलप कल्प वस्तु वस्तु अस्ति वस्तु है। वस्तु शब्द नपुंसक लिंग है, वस्तु वस्तुनी वस्तुनी, इसलिए वस्तु अस्ति वस्त्वस्ति वस्तु है। नपुंसक लिंग का प्रयोग क्यों किया है? हाँ जय नारायण दास जी करें, ब्रह्म शब्द भी नपुंसक है। तो ब्रह्म जो है परब्रह्म परमात्मा, न स्त्री है न पुरुष है, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग है। तो वह परब्रह्म परमात्मा है, वो कोई सामान्य नहीं है, ये कहने के लिए वस्तु शब्द का प्रयोग किया। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में वस्तु शब्द आ जाए स्पष्ट, इसलिए वस्तु शब्द का प्रयोग किया। वस्तु वस्तु अस्ति वस्तु है, कैसी वस्तु है? स्वस्तरणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु अस्ति वस्तु अस्ति। स्वर रमणिया देवांगनाएं वे कल्प वृक्ष के पुष्पों को अंजलियों में भर भर करके ऊपर से लगातार वर्षा कर रही है, ऐसी उन देव रमणियों के कराग्र भाग से निरंतर झरते हुए कल्प वृक्ष के पुष्पों से वह विलक्षण वस्तु ढकी सी जा रही है। अस्तिश्वस्तरुणी कराग्र विगल कल्प प्रसूना प्लुतम कोई वस्तु होगी, ऐसे ही होगी कोई पदार्थ होगा, नहीं नहीं वो जड़ नहीं है। जड़ और चेतन दोनों को उत्पन्न करने वाले हैं, चेतन और अचेतन दोनों उनके द्वारा नियाम में हैं, वे एकमात्र नियामक हैं, परम चैतन्य हैं। प्रस्तुत वेणुनाद लहरी त्रिभंग ललित होकर अपने अधर पर वेणु पधरा करके बजा रहे हैं। प्रस्तुत वेणु नाद लहरी, निर्वाण निर्व्याकुलम, अपने वेणु रब से सबको विह्वल कर दिया है, व्याकुल कर दिया, स्वयं अव्याकुल है, सबको मोहित कर लिया, खुद मोहित नहीं है। उनके रूप का दर्शन करके, उनकी वेणु लहरी का श्रवण करके, स्वर लहरी का श्रवण करके देव रमणियों की विचित्र हालत हो रही है। अस्तिस्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसून प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी, निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्ध निवि विलसत गोपी सहस्त्रावृतम। हजारों गोपियों ने चारों ओर से उस विलक्षण वस्तु को घेर रखा है, रूप का दर्शन करके और बांसुरी का श्रवण करके वह इतनी विह्वला हो रही हैं कि उनकी विह्वलता के कारण अत्यधिक श्याम सुंदर के मुरली मनोहर के रूप पर आसक्त हो जाने के कारण उन ब्रज रमणियों के अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए हैं, और अंग प्रत्यंग शिथिल होने से उनके वस्त्राभूषण भी ढीले होकर गिरने लग गए हैं, तो उनके कटिसूत्र ढीले पड़ गए हैं, और जब कटिसूत्र ढीले पड़ जाएंगे तो फिर कटिवस्त्र नीचे की ओर उतरने लग जाएगा, तो खिसकते हुए अपनी कटिवस्त्रों को ऊपर की ओर उठा रही है। स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विलसत, साहित्य शास्त्र के अनुसार जब कोई नायिका प्रमुग्धा नायिका नायक के रूप सौंदर्य को देखकर विशेष मोहित होती है, आसक्त होती है, तो उसका नीवी बंधन ढीला हो जाता है, ऐसा साहित्य शास्त्र के पंडित कहते हैं। तो श्री कृष्ण तो श्रृंगार सखी मूर्ति मानव मधो मुग्धो हरि क्रीड़ती, श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं ऐसे लगता है वृंदावन में मूर्तिमान श्रृंगार रस खेल रहा है, ये तो मूर्तिमान श्रृंगार रस है। ऐसी हजारों गोपियों ने घेर रखा है, जो खिसकते हुए वस्त्रों को ऊपर चढ़ा रही हैं, और अखिलोदारम अखिलोदारम बहुत अखिलोदार का अर्थ होता है इनसे अधिक उदार और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, अखिलोदार। अब आप विचार कीजिए, मारने का संकल्प लेकर आने वाली, स्तनों में कालकूट विष का लेप करके आने वाली, दुष्ट हृदया पूतना को जो गोलोक प्रदान कर देते हैं, माता की सी गति प्रदान कर देते हैं, उनकी उदारता का क्या कहना। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, इनसे बढ़कर कौन कृपालु दयालु है जिनकी शरण में जाया जाए। अखिलोदारम कहते उदारत्व तो क्या है, उदारता है क्या। हस्तन्यस्त नताप वर्ग, ये उदारता है, जिसने इनके चरणों में प्रणाम कर लिया, जो इनके चरणों में नत हो गया, तो हस्तन्यस्त नताप वर्ग उसकी हथेली पर मोक्ष रख देते हैं। अति दुर्लभ जो मोक्ष है वो प्रणाम करने वाले की हथेली पर रख देते हैं। एको कृष्ण सिकृत प्रणामे दशाश्वमेधा ववर्थे न तुल्यम, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। दस अश्वमेध यज्ञ कर लो, चाहे एक ठाकुर जी को दंडोत कर लो, बराबर है। 10 अश्वमेध यज्ञ करो और यज्ञ के बाद अब व्रत स्नान करो, उसकी जितनी महिमा है उतनी महिमा केवल एक बार भगवान को साष्टांग प्रणाम करने। लेकिन किसी भी यज्ञ जप तप व्रत दान आदि से भगवान की उपासना की समता महिमा की समता कर देना ये उचित नहीं है। इसलिए व्यासी संशोधन कर रहे हैं पद्म पुराण में, कहते नहीं नहीं दशाश्वमेधि से भी ज्यादा पुण्य है, क्योंकि दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य स्वर्ग में भोगने के बाद उसको फिर से धरती पर आना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, ठाकुर जी को दंडोत करने वाले को लौटकर संसार में नहीं आना पड़ेगा। अब एक प्रश्न तो हो सकता है, ऐसा कौन होगा जो दंडोत न करता हो फिर भी लोग बार बार आते हुए देखे जाते हैं। ऐसे भी उदाहरण तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप कहेंगे तो महात्मा झूठा, महात्मा झूठा नहीं है, महात्मा जो लिखा है उस पर हम विश्वास नहीं करते, यही कसर है। हमको यह विश्वास हो जाए कि भगवान को प्रणाम करने वाला द्वारा आते द्वारा नहीं आओगे, मौनी अमावस्या का पर्व था, माघी अमावस्या, वो सब गंगा जी में नहा नहा के आ रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, बड़े भाग्यशाली लोग हैं, आज इस महान पर्व पर मौनी अमावस्या, वो भी सोमवती अमावस्या, बहुत ठंड पड़ रही फिर भी लोग गंगा जी में गोता लगाए जा रहे हैं, ये तो आज सब निष्पाप हो गए। शंकर जी हंसने लगे, बोले देवी गंगा जी का स्मरण करने वाला निष्पाप हो जाता, दर्शन करने वाला निष्पाप हो जाता। तो ये कहते सुनते तो सब ऐसी ही महिमा है, पर ये बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अब विश्वास नहीं करेंगे तो वो लाभ जो होना चाहिए वो लाभ नहीं होगा। ये विश्वास ही नहीं करते कि हम निष्पाप हुए, तो कहो तुमको अभी प्रत्यक्ष दृष्टांत दिखाऊं? हाँ दिखाओ। तो महाराज कभी कभी माघ में भी पानी बरस जाता ना, मावठ पड़ जाती है, तो एक गड्ढा जैसा था उसमें पानी भरा था, भयंकर कोहरा ठंड पड़ रही थी और भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसमें ऐसे ऐसे ठिठर रहे थे, हा कोई बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ मरा, ऐसे कर रहे थे। अब ये देख के कौन नहीं जाएगा, जैसे ही कोई व्यक्ति उन्हें निकालने के लिए निकट जाता तो भोले बाबा कहते, अरे छूना नहीं छूना नहीं छूना नहीं, मैं एक बहुत पवित्र ब्राह्मण हूँ, जो सर्वथा निष्पाप हो ही मेरा स्पर्श करे, जो पापयुक्त तो होगा मेरा स्पर्श करेगा वो तत्काल भस्म हो जाएगा, इसलिए ये विचार कर लो निष्पाप व्यक्ति ही मेरा स्पर्श करे। लोग दूर से ही राम राम, पंडित जी राम राम चले जाते हैं। अब सूर्यास्त होने का अवसर आया, शंकर जी ने कहा देखो पार्वती कोई निष्पाप हुए गंगा जी नहाने से, इन्हें विश्वास ही नहीं है कि गंगा जी में नहाने के बाद पाप रहता ही नहीं। तब तक एक युवा व्यक्ति आया, सीधा साधा था लेकिन उसको विश्वास था गंगा जी की महिमा में, वो स्नान करके आया और उसने जैसे ही देखा तो दौड़ा उस वृद्ध को उठाने के लिए। वृद्ध ने कहा सावधान, यदि तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरा स्पर्श करना, नहीं तो तत्काल जलकर भस्म हो जाओगे, मैं ऐसा तपोधन ब्राह्मण हूं। उस युवक ने हंसते हुए कहा भगवन आप विलक्षण विचित्र बात बोल रहे हैं, अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, शरीर हमारा गीला है, केसों से भी गंगा जी का जल टपक रहा है और मैं राम राम राम राम राम राम बोलता हुआ आ रहा हूँ, फिर भी मेरे भीतर पाप रह गया। तो गंगा जी स्नान से और राम नाम लेने से भी पाप दूर नहीं हुए? आपको इतना भी विश्वास नहीं है? वृद्ध रूपधारी भगवान शिव बोले कि तुम्हारा विश्वास पूर्ण हो तो उठा सकते हो। जैसे ही उस युवा ने उस पानी से वर्षा के जल से भरे हुए गड्ढे में प्रवेश करके उस वृद्ध को उठाया, तो उठाते समय तो लगा कि हम किसी बूढ़े को उठा रहे हैं, और जैसे ही उठाया तो क्या देखते हैं, साक्षात कर्पूर गौर विग्रह भूता भूत भावन भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ साक्षात भगवान शिव को उठा रहा है। शिव जी का दर्शन करके निहाल हो गया। शंकर जी ने हृदय से लगाया और बोले तुम अब जीवन मुक्त हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह है विश्वास। इसलिए बिनु विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिन सपने हूँ जीवन लह विश्राम। तिलक की महिमा में विश्वास करो, तुलसी की महिमा में विश्वास करो, हरि नाम में विश्वास करो, भगवत प्रसाद में विश्वास करो, भगवत चरणामृत में विश्वास करो, धाम में विश्वास करो, गुरु महिमा संत महिमा में विश्वास करो, गोवंश की महिमा में विश्वास करो। वेदादि शास्त्रों में गो माता की जो महिमा लिखी है वह कल्पना से कल्पित नहीं है, वो केवल सेवा की प्रवृत्ति जगाने के लिए बढ़ा चढ़ा के कह दी गई हो ऐसा नहीं है। जो महिमा लिखी है वो तो कम है, इससे भी अनंत गुणित महिमा है, ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिए। एक पंडित जी थे, बड़े भोले थे, भोले भाले लोगों का कल्याण बहुत जल्दी होता, चतुर चालाकी गोता खाते हैं। वो जीवन में कभी गंगा जी नहाने नहीं गए। क्यों? उन्होंने पढ़ रखा था, न गंगा जी का नाम लेते, न गंगा जी में दर्शन करने गए, न गंगा जी में गोता लगाया। क्यों? बोले गंगा जी का स्मरण करने वाला, गंगा जी में गोता लगाने वाला तो भगवान विष्णु के धाम चला जाता है, और धाम चला जाएगा, हम धाम ही चले जाएंगे तो हमारे छोटे बालकों के शादी ब्याह कैसे होंगे, आ हमारी पंडिताई पुरोहताई कैसे चलेगी, जजमान बिचारे क्या करेंगे, अरे हमारे बालक कुछ वेदादी पढ़ जाएं, पुरोहताई संभाल लें, उनके ब्याह हो जाएं, हम बाबा बन जाएं, हैं पुत्र का पुत्र हो जाए बाबा बन जाएं, तब सब काम से छुट्टी पाके तब गंगा जी में नहाएंगे, तो गंगा स्नान करते भगवान के धाम को चले जाएंगे, ऐसा उनको सरल विश्वास था। इसलिए न गंगा जी का नाम लेते, न गंगा जी में नहाते। अब सब लड़के बच्चों का ब्याह शादी हो गया, सब काम धंधा घर गृहस्थी का कर्तव्य पूरा हुआ, तो सबको बुलाकर बोले अब हम गंगा जी नहाने जा रहे हैं। अरे तो अनहोते जा रहे गंगा जी नहाने? गंगा तो हम लोग तमाम लोग नहाते हैं, ज्यादा दूर थोड़ी गंगा, चार छह कोस पे गंगा जी है, आप भाग्यहीन है जो इतने समय तक गंगा जी के स्नान से वंचित रहे। तो भैया कोई गलती बनी हो तो क्षमा करना, क्योंकि अब तो गंगा स्नान करके लौट के तो कोई आता नहीं। कहा हम लोग आए तो? बोले आप लोगों की आप लोग जानो, हम तो नहीं आएंगे, क्यों? हम तो विश्वास करते हैं विष्णु लोक कम से क्षति, वो विष्णु लोक चला जाता है। अरे पंडित जी बावरे तो नहीं हो गए? ऐसे गंगा में गोता लगाती सब वैकुंठ चले जाते तो गंगा जी बिना किसी प्रयास के प्रदूषण मुक्त हो जाती, लोग नहाते नहीं गंगा जी में, डर के मारे नहीं नहाते, नहाते चले जाएंगे वैकुंठ। वैकुंठ प्रिय नहीं है, जीवन प्रिय है, ऐसे लोग हैं संसार के। सबकी बात नहीं कह रहे, शरीर संसार से जिनकी प्रीति है ऐसे लोग, भोगी विषयी प्रकृति के लोग। पंडित जी गए, गंगा जी को साष्टांग प्रणाम किया, गंगा जी में गोता लगाया। अब गोता लगाया तो वैकुंठ तो गए नहीं, उन्हें सोचने लगे कि बात तो शास्त्रों में लिखी हुई सत्य है, पर हम तो स्नान कर लिए, खूब 10-20-50 गोता लगा लिए, ज्यों क्यों त्यों गंगा जी में खड़े हैं, महात्मा तो झूठा नहीं है, आखिर भगवान के धाम क्यों नहीं गए हम? सोच ही रहे थे तब तक नारायण नारायण नारायण बीणा बजाते हुए नारद जी दिखाई पड़े। ओह, ये तो नारद जी लगते हैं। प्रणाम किया, भगवान आप देवर्षि नारद हैं? हाँ हाँ पंडित जी, हम देवर्षि नारद हैं। कैसे खड़े हो चकित होकर के गंगा जी के बीच में? बोले हम इसलिए चकित हैं कि महाराज महात्म्य जो लिखा है वो तो सत्य है, उसमें तो कोई कहीं झूठ बात है नहीं, पर कहां कसर रह गई हमारे प्रेम में, हमारी श्रद्धा विश्वास भक्ति में, जो हम वैकुंठ नहीं गए? क्योंकि विष्णु लोकम से गच्छति, गंगा नहाने वाला विष्णु लोक चला जाता, हम क्यों नहीं गए? नारद जी ने कहा बात तो बिल्कुल सही है, पर कोई बात नहीं है, हमारे पिताजी ने भगवान के चरण धोए थे, वही गंगा जी हुई, उनके कमंडल में गंगा जी का प्रथम प्राकट्य हुआ था, तो गंगा जी की महिमा ब्रह्मा जी ठीक से जानते हैं, हमारे पिताजी उनके पास चल के पूछते हैं, ले चलो आप जहां ले चलो। महाराज जी बिना मरे पंडित जी सदेह ब्रह्मलोक पहुंच गए। नारद जी तो कहीं भी ले जा सकते हैं, ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज ये ब्राह्मण देवता हैं, कहते शास्त्र में लिखी बात तो सत्य है, पर हम वैकुंठ क्यों नहीं गए, गंगा जी की महिमा बताओ। ब्रह्मा जी बोले हमने चरण धोया, गंगा जी प्रकट भई कमंडल में विराजी, और जीव जगत के कल्याण के लिए धरती पर त्रिभुवन पावनी के रूप में पधारी, ये सब ठीक है, लेकिन गंगा जी की इतनी महिमा है कि हमने धोया कमंडल में रखा जरूर, पर महिमा तो हम भी ठीक ठीक नहीं वर्णन कर सकते। क्या वर्णन करें, गंगा जी की महिमा तो अनंत है, हम समाधान नहीं कर सकते। ये समाधान तो कोई ऐसा ही कर सकता है जो गंगा जी का निरंतर सेवन करता हो, निरंतर सेवन करने वाला कौन है गंगा जी? देखो जो जिसका सेवन करता है उसके महात्म्य का बोध उसे हो जाता है। नाम जप करने से नाम महात्म्य का बोध होगा, गो सेवा करने से गो सेवा गो महिमा का बोध होगा, खाली कहने से नहीं होता है ना, खाली सुनने से होता है। सेवा करो प्रत्यक्ष तो महिमा अपने आप भीतर से प्रकट हो जाएगी। तो निरंतर गंगा जी का सेवन करने वाले तो शंकर जी हैं, कि उन जटाओं से गंगा जी झरती रहती हैं, तो निरंतर गंगा जी उनके शीश पर ही विराजती है। तो ब्रह्मा जी नारद जी और वो ब्राह्मण देवता शिवलोक चले गए, शंकर जी से पूछा। शंकर जी ने कही भगवत चरणामृत है, इसको हम मस्तक पर धारण तो करते हैं, पर पंडित जी का समाधान तो हम नहीं कर सकते कि वैकुंठ क्यों नहीं गए, क्योंकि गंगा जी की महिमा तो अनंत है, मैं पांचों मुखों से लगातार वर्णन करूं तो भी पार नहीं पा सकता। ये बात तो भगवान से ही पूछना चाहिए, क्योंकि आखिर में मूल में है तो भगवान के चरणों का ही जल, तो जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट भई हैं उनसे चलकर पूछ लें। ब्राह्मण देवता को लेकर के वैकुंठ चले गए शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी और पंडित जी। अरे आज तो सबने बड़ी कृपा करी है, नारद जी आए, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, और एक एक नया एक और महान भाव आया आपके संग में, क्या बात है, सारी बात बताई। भगवान बोले हम बाद में बोलेंगे, इन पंडित जी को लेके आओ, हमारी गोद में बिठा दो पहले। एक हाथ ब्रह्मा जी ने पकड़ा, एक हाथ शंकर जी ने पकड़ा, पीछे से सहारा दिया नारद जी ने, और तीनों ने मिलकर उस ब्राह्मण को भगवान की गोद में बिठा दिया। बोले अब बताइए, भगवान जोर से हंसे, बोले बताएं क्या, बिना मरे वैकुंठ आ गया, आपका नारद जी का दर्शन हो गया, ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, शिव जी का दर्शन हो गया, और मेरी गोद में बैठ गया, और यहाँ आने के बाद जीव लौट करके फिर जाता नहीं है, अब क्या पूछना बाकी रह गया कि विष्णु लोकम से गच्छति, यहाँ तक आ गया कि नहीं आ गया? विश्वास बहुत आवश्यक है। विश्वास, आप जो विश्वास कर लोगे वो सिद्धि तत्काल आपको हो जाएगी। कबीर जी का है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, है ना। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। भगवान विश्वास में, तो भगवान की ये नमस्कार के ऊपर ये बात आ गई। हम जो कुछ करें बहुत विश्वास पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक करें। शास्त्रों में जो लिखा है वह सर्वथा सत्य है, उसमें कहीं कोई शंका संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इस विश्वास से काम करो, पर देखो कितना लाभ होता है। मंदिर में, मंदिर का निर्माण करें और विधिवत मूर्ति की, विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करें और सेवा पूजा की पूरी व्यवस्था करे, उत्सव महोत्सव सेवा पूजा सब की व्यवस्था करे, इसका कितना पुण्य है बोलो। बहुत भारी पुण्य है। प्रतिष्ठा का संकल्प बोलते तब क्या बोलते हो, दस पूर्वान दशापरान एक विंशति पुरुषानुद्धर्तु कामहा अमुक देवस्य प्रतिष्ठा कर्माहं करिष्ये। ये संकल्प में बोला जाता है कि नहीं। ऐसा मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करके और पूरी राग भोग सेवा पूजा की व्यवस्था करने वाले की 21 पीढ़ी भगवान के धाम में जाने की अधिकारिणी हो जाए, 21 पीढ़ी तर जाती है, ऐसा लिखा है महाराज। संकल्प में वो चीज पढ़ी जाती है, कितना बड़ा पुण्य बोलो। और मंदिर बनाने का जितना पुण्य है, नए मंदिर बनाने का, उससे हजार गुना पुण्य है पुराने मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा जीर्णोद्धार का पुण्य, हजार गुना। देखे एक नया मंदिर बनवा दो, चाहे हजार मंदिरों का हजार मंदिरों का नया निर्माण करके प्रतिष्ठा करा दो, चाहे एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करा दो, पुनः प्रतिष्ठा करा दो, आपको हजार मंदिर बनाने का पुण्य मिल जाएगा। अब सुन लो आगे जो हम कहना चाह रहे हैं। मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करके संपूर्ण राग भोग की व्यवस्था करने का जो पुण्य है, वह पुण्य वैष्णव को ऊर्ध्व पुण्डर तिलक धारण करने से प्राप्त हो जाता है। ऊर्ध्वम नयत यत पुण्र प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्या ऊर्ध्व पुण्रेति तस्मात् तद्धारये द्विजः। लेव साहब, एक कहावत है, हल्दी लगी न फिटकरी रंग चोखोई आयो। पैसा कुछ खर्च नहीं हुआ, मंदिर बनाओ कितना खर्च होगा, अभी राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, काम शुरू हुआ, भूमि पूजन हो चुका है, तो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खर्च होंगे, हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। हम तो चाहते महाराज पूरे मंदिर पे सोना जड़ दिया जाए, ऐसा मंदिर बने कहे, वो छोटा मोटा मंदिर बने, तो लोग खूब दे रहे हैं, होगा बढ़िया से बढ़िया बनेगा। लेकिन आप विचार करो कि एक तिलक लगाने से एक मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करने का पुण्य, और वैष्णव द्वादश तिलक लगाते हैं तो कितने मंदिर हो गए, 12 मंदिर हो गए, और सब मंदिरों में अलग अलग प्रतिष्ठा है, ललाटे केशवम ध्याये नारायणम सोदरे, सब तिलकों में अलग अलग स्वरूप की प्रतिष्ठा है, तो 12 स्वरूपों के मंदिर बना दिए, 12 मंदिर बनाने का पुण्य मिला। अब फिर दोपहर में फिर नहा लिया, फिर दोपहर में संध्या भजन किया, फिर द्वादश तिलक लगाए और फिर शाम को फिर स्नान कर लिया, जमुना जी में गोता लगा लिया, फिर द्वादश तिलक लगाए, तो एक दिन में कितने तिलक हो गए? 36 हो गए, 36 हो गए, सही है? चल तो ठीक। अब 36 मंदिर रोज बनाए, रोज प्रतिष्ठा करी, 36 मंदिर वराजन बनाए, रोज रोज प्रतिष्ठा करी, और महात्मा कम से कम मान लो ज्यादा नहीं 50 ही वर्ष लगातार द्वादश द्वादश तिलक रोज लगाए, तो गिनती करो एक दिन में 36 मंदिर बनाने का पुण्य, तो एक वर्ष में कितने, फिर 50 वर्ष में कितने, कम से कम 50 साल का जोड़ रहे हैं, 50 वर्ष में कितने? अरे हम तो गणित पढ़े होते तो फट से लगा के बता देते, हम तो पढ़े ही नहीं इसलिए हम दिमाग भी अपना नहीं लगाते हैं। कितना हुआ? चलो कोई नहीं बता रहा, मत बताओ, अपने तुमको इच्छा हो तो अपने यहां जाके गणना कर लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। मशीन भी दवाई फिर भी नहीं जान पाए तो बेकार है तुम्हारी मशीन है? अभी हम विश्वास में नहीं आ पा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, चलो तब ठीक है, मान लिया हमने, झूठ होए तो आप जानो। माने हजारों की संख्या में मंदिर बन गए, 13,140 लो साहब। इसीलिए ठीक है ना गणना, गलत है? तो अब देखो क्या लो, 50 साल में एक साल का निकाला आपने, तो 50 साल में, हम तो 50 साल का पूछ रहे थे, वही तो हम कह रहे थे हम विश्वास के हैं। आप सब एक साथ बोलोगे तो हम एक एक तो बोलो जोर से, 657,000 लो साहब, 657,000 मंदिर बना लिए। इसलिए चित्रगुप्त महाराज जो है ना, जो भगवान की शरण में जाकर वैष्णव धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करने लग जाता, उसका उसकी फाइल ही गायब कर देते हैं। क्या कहाँ तक लिखेंगे, कितनी कलम चलाएंगे, कितना कागज पर पुण्य लिखें? वैष्णव के पुण्य की तो कोई सीमा ही नहीं होती है, पर तिलक ही नहीं लगाएंगे। एक तिलक भी बड़े मुश्किल से लगाते हैं, अरे नहीं द्वादश तिलक लगाओ। ऊर्ध पुंड विहीनस्य श्मशान सदृशं मुखम मुखं तस्य विलोक्यैव यादित्यन्तु विलोकयेत्। जिसके मस्तक पर ऊर्ध पुंड नहीं है उसका मस्तक श्मशान के समान है, ऐसे बिना तिलक वाले का मस्तक दिख जाए तो सूर्य नारायण का दर्शन करके उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, पर तिलक में ही श्रद्धा नहीं। ऊर्ध्वं नयेत् यत् पुण्ड्रः प्राणिनम् पापकारिणम् तस्याख्याहुर्ध पुण्डेति तस्मात् तद्धारयेत् द्विजः। पापकारी मनुष्य को भी भगवान के धाम तक पहुंचा देता है, इसलिए इसका नाम ऊर्ध पुण्ड है। ऊर्ध पुण्ड धरो मर्त्यो मृते यत्र कुत्रचित् स्वपाको विमानस्थो मम लोके मयिते। चांडाल कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी मस्तक पर ऊर्ध पुण्ड तिलक है, और कहीं भी उसकी मृत्यु हो जाए वो विमान में बैठकर भगवान के धाम में जाता है, और हम विश्वास नहीं करते। शास्त्रों में जो लिखा है सर्वथा सत्य, खूब श्रद्धापूर्वक तिलक लगाओ, खूब श्रद्धापूर्वक तुलसी बांधो, खूब श्रद्धा पूर्वक हरिनाम का जप करो, खूब श्रद्धा पूर्वक चरणामृत लो, खूब श्रद्धा पूर्वक भगवत प्रसाद पाओ, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सेवा करो। एक छोटी सी छोटी सेवा भगवत प्राप्ति कराने वाली है। रोटी बनाते बनाते भगवान मिल जाएंगे। कोई इस भाव से सवेरे बाल भोग, फिर राजभोग, फिर उत्थापन भोग और ब्यारू ठाकुर जी की सिद्ध करे, आहा हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे हाथ की रसोई ठाकुर जी पाएंगे, लाल जी प्रसन्न होंगे, प्रिया जी प्रसन्न होंगी, फिर सब सखियों को जूठन मिलेगा, भक्तों को जूठन मिलेगा, सब प्रसन्न होंगे, प्रशंसा करेंगे, हनुमान जी प्रसन्न होंगे, सब देवी देवता भगवत प्रसाद लेने आएंगे, सब ऋषि मुनि महात्मा प्रसाद लेने आएंगे, वाह ठाकुर जी कहेंगे आज तुमने खीर तो बहुत अच्छी बनाई, अरे कढ़ी का तो क्या कहना, पकौड़ी तो गुलाब जामुन को लज्जित कर रही थी, भगवान कितने प्रसन्न होके पाएंगे, कहेंगे चटनी बहुत अच्छी है, क्या कहना अचार तो बहुत बढ़िया तुमने, आहा टेंटी का अचार क्या कहना, मुंह में पानी आ गया। ये भाव करके ठाकुर जी प्रेम से आरोगेंगे, इस भाव से रसोई बनावे, कितने संत पावेंगे, ब्रजवासी पावेंगे और कितने अतिथि सब भगवत स्वरूप हैं सब पावेंगे, हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान की सब सेवा एक और भोग की सेवा एक और। अरे भगवान की जाने दो, हमारी सेवा, हमको बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहना दो, खूब दूध से नहवा दो, पानी से नहीं, और खूब बढ़िया आभूषणों से श्रृंगार कर दो, खाने पीने के नाम पे जय जय सियाराम। तो हम कहेंगे भैया कोरे कोरे नहाने धोने से वो कपड़ा लत्ता पहनने से क्या होगा, भले इसमें कमी रह जाए तो रह जाए, पर भोग में कमी, प्रसाद में कमी नहीं रहना चाहिए, हैं? सब सेवा एक और, भगवत भोग लगाने की सेवा एक और। अब क्या करें, हमारी ऊपर आप गाज गिर गई और हमें चूल्हे में सवेरे सवेरे से मुंह देना पड़ता है और फिर बार बार बुलाना पड़े कि तुम रोटी के लिए आ जाओ, तुम लंगड़ के लिए आ जाओ, फिर अभी ठाकुर जी को भोग गया नहीं तो उसमें जो रोटी जल गई है वो नहीं कहीं हमारे पास आ जाए, पंगत में न फिर पंगत में जली कच्ची रोटी चली जाए, और हम तो रसोईया है ना, बढ़िया हाथ फिरा हुआ फुलका हमारे अपने ठाकुर जी के भोग के नाम पर थोड़ा छांट के अलग निकाल लिया, तो जीवन भर रसोई बनाते रह जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज बड़े अद्भुत महापुरुष थे, एक हमारे गुरु भाई पुजारी थे खाक चौक में, थे बिचारे बड़े अच्छे महात्मा, लेकिन थोड़ा होता है ना, महाराज जी तो वैसे सामान ज्यादा नहीं बनवाते थे कि सड़े बचे, और पंगत में फिरवाते खूब थे, खूब फेरो सूट पट्टी फेरो गुलाब जामुन, उन्होंने सोचा शायद बना तो कम है वो, फिरवाएंगे महाराज जी ज्यादा तो पीछे हमारे लिए बचे कि न बचे। उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी पत्थर की कुंडी थी उसमें गुलाब जामुन भर के पहाड़ी बाबा के विग्रह के पीछे छिपा के रख दिया। पुजारी थे, पुजारियों को सब कला मालूम होती कहाँ छिपा के रखा जाता है, तो उन्होंने छिपा के आराम से रख दिया और खूब छुटपट्टी गुलाब जामुन फिरा, और महाराज जी का अभ्यास था, वो ऐसी जगह बैठते थे कि उनका सब जगह नजर जाती थी कहाँ क्या हो रहा है, वो तो त्रिकालदर्शी थे वैसे भी जान जाते होंगे, उन्होंने पता नहीं कैसे देख लिया, तो वो पंगत हो रही थी बीच में ही महाराज उठ के गए और वो पत्थर की बड़ी कुंडी जिसमें गुलाब जामुन भरे थे उसको अपनी चौकी के नीचे एक भगोनी से ढक के उन्होंने रख दिया। अब गुलाब जामुन तो बचे नहीं और दो चार मूर्ति पीछे वाले जो परोसने वाले थे वो बच गए। अरे गुलाब जामुन ने इतना फेर दिया, बताओ पीछे वालों को बचा ही नहीं, पीछे वालों को बचाने, महाराज जी ने कहा अरे भाई थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए, रसोईया पुजारी थोड़ा बचा के रख लेते हैं। नहीं रखा? नहीं महाराज। कहाँ रखा, किसने रखा? क्यों रखे तो चोर साबित हो जाएगा। नहीं रखा, किसने रखा? खूब जोर से हल्ला मचाया, किसी ने नहीं रखा। अरे राम राम, अब क्या खाओगे? फिर तुरंत अपनी चौकी के नीचे बोले ये कहां से आया, ये किसने रखा? जिसने रखा था उसी का सीधे नाम लिए। क्यों, तुम खाओगे सभी? बोलो वृंदावन बिहारी। महाराज जी बोले पंगत में कम तभी पड़ता है जब फेरने वाले बनाने वाले में लोभ आ जाता है कि हमको बचना चाहिए, तब कम पड़ जाएगा। और खूब उदारता पूर्वक खिलाओ, कम नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसी घटना भी अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखी है, उसकी कोई बनावटी बात नहीं। आठ सात मूर्ति या दस मूर्ति अधिक से अधिक खाक चौक में रहते थे, इससे ज्यादा नहीं। सावन भादों में थोड़ी भीड़ बढ़ जाती थी, बाकी तो इससे आम ज्यादा लोग नहीं रहते। मंदिर में सेवा पूजा दास करता था उस समय। और आ गए दसवीं मूर्ति, आ गए कुछ भगत, आ गए कुछ साधु आ गए। एंड जब भोग लग रहा था मंदिर में ठाकुर जी को, तो एक महात्मा थे, निम्बार्की संत थे, मोहनदास जी नाम था उनका। हमारे महाराज जी का बड़ा कट्टर नियम था, कुआ के जल से सब रसोई बनेगी और ब्राह्मण के अलावा कोई रसोई के भीतर झांक नहीं सकता। बड़ा पुराने टकसाली महात्मा, तो वो आसामी, आसाम का शरीर था उनका, विप्रकुल का जन्म था। बड़े अच्छे पवित्र आत्मा थे, बड़े भोले अच्छे संत थे। वही प्रधान रसोईया वही थे काक्षों में, मोहनदास जी नाम था। मोहनदास जी हमारे पास आकर बोले, बोले महाराज जी, महाराज जी पंगत बिठाने का हल्ला मचा रहे हैं। बिठाओ बिठाओ, भोग उसर गया, पंगत बिठाओ। ये तो कहां से होगा इतने लोगों का, दुगने तिगने लोग हो गए, कहां से होगा? तो थोड़ी देर उनको कुछ आप कथा वथा सुनाइए, तब तक हम कुछ थोड़ा कम से कम दाल भात, दाल में तो दहदार में पानी कम पड़ी तो हमने जानी, गर्म पानी करके थोड़ा राम रस मिला के दाल तो बढ़ जाएगी और रोटी इतने जल्दी बनेगी कैसे, तो तुरंत जो है अभी भात बना देते हैं तो दाल भात से पूर्ति हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। और महाराज ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो, बिठाओ बिठाओ पंगत बिठाओ बिठाओ, सबको बिठा दिया। अब वो तो मोहनदास जी तो घबराए, महाराज जी के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। हमने धीरे से जाकर पास में कहा महाराज जी झट, हम सब समझते हैं, सब समझते हैं, बैठो सबको पंगत कराओ, पंगत कराओ। हमारी उनको कुछ कहने नहीं दिया, वो समझ तो गए सबके रसोई तो कम बनी है और मूर्ति ज्यादा है। तुरंत भीतर गए, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण, गोविंद गोपाल, ऐसे बोलते रहते थे। भीतर गए और भीतर जाकर के ऐसे अपने हाथ से परात में भात रखा था उसको ऐसे से खिला दिया, थोड़ा साग में डंकी घुमा दिया, पलटा घुमा दिया, थोड़ा दाल चला दिया और रोटी इधर उधर करके थोड़ा उस पर ठोक ठाक दिया रोटी को। कुछ किया नहीं, हम आंखों से देख रहे हैं। और सबको बिठा दिया, बोले आज हम फेरेंगे, आज पारस हम करेंगे, सब बैठ जाओ। रसोईया पुजारी सबको बिठा दिया, अकेले महाराज जी फेरने लग गए। गिनती तो मुझे याद नहीं, लेकिन 25-30 मूर्ति रहे होंगे कम से कम। और महाराज जी के हाथ की रसोई भी बड़ी स्वादिष्ट होती थी। खूब सतृप्त होके पा गए और फिर भी रोटी बच गई, साग बच गया, दाल बच गया, भात बच गया, सब बच गया। संजा को नहीं बनेगा, रख दो इसी को, संजा को ब्यारू इसी में हो, इसी की ब्यारू होगी। आज तक हम अपने दिमाग में नहीं सोच पाते उस घटना को कि इतने लोग खूब भरपेट खा गए फिर बच कैसे गया, बढ़ गई सामग्री। गोहद भिंड जिला का एक तहसील है, वहां कथा हुई तो बड़ा भारी भंडारा था, समझते 60-70 हजार आदमी ने भोजन किया होगा श्री भंडारे में। एक महात्मा आए फक्कड़, त्यागी तपस्वी महात्मा, उनके पास एक पीतल का कमंडल था। भगत से बोले, भगत बहुत बड़ा भंडारा है। बोले हाँ महाराज, भंडारा तो छूट पट्टी है, कोई आओ कोई खाओ। तो उन्होंने क्या किया, वो बूंदी का ढेर जहां था उसमें अपना कमंडल गाड़ दिया महात्मा ने, फक्कड़ महात्मा ने उल्टा कमंडल करके उसको गाड़ दिया उसमें, और गाड़ के बोले अब हम तो जा रहे हैं, हमारा कमंडल भंडारे के बाद हम ले लेंगे अपना कमंडल, पर इस कमंडल को उखाड़ना नहीं, बूंदी कम नहीं पड़ेगी। महाराज जी 60-70 हजार लोग खा गए, और इसके बाद बूंदी इतनी बच गई कि विद्यालयों में बच्चों को बांटनी पड़ी, और बोरी बोरी भर के तो हम लेके आए बूंदी। कमंडल जब तक गड़ा रहा तब तक बूंदी का ढेरी कम नहीं हुआ। क्या महात्माओं की सिद्धि है, महात्मा ही जाने। रसोई बनाते बनाते ठाकुर जी मिल जाएंगे, ठाकुर जी के पार्षद धोते धोते ठाकुर जी मिल जाएंगे, झाड़ू लगाते लगाते ठाकुर जी मिल जाएंगे। पर भैया प्रेम से अनुराग पूर्वक सेवा करो, भाव से सेवा करो। गौ सेवा करते करते भगवान मिल जाएंगे, कितने भक्तों को गौ सेवा करते करते भगवत प्राप्ति भई है। कुछ मत करो, गुरु सेवा करते करते भगवान मिल जाएंगे, संत सेवा करते करते भगवान मिल जाएंगे, पर हमारी सेवा में रुचि ही नहीं है। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, राधा कुंड के इधर से जब आते हैं तो एक ग्वालियर वाला मंदिर पड़ता है, वहां एक महापुरुष रहते थे, उनके शिष्य थे श्यामदास जी, और संभवतः गुरु जी का नाम कृष्णदास जी था, नाम में भ्रम हो सकता है। भागवत के बड़े विद्वान थे, नित्य भागवत की कथा कहते थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, और उनके जो शिष्य श्यामदास जी थे वो भी बहुत अच्छे संत थे, पर गुरुजी ने उनको सेवा दे रखी थी, भंडार के बर्तन अमनिया करना, भंडार में चौका लगाना। तो झाड़ू बनने के लिए पूरा साफ होगा चौका लगेगा, और सवेरे होगा तो भी सब चौका लगेगा ही। वो ऐसी सेवा उनकी थी कि दिन भर उसी में रहते थे, पोता लगाना, गोबर से चौका लगाना, उसी में रहते बेचारे। कथा के समय थोड़ी देर कथा में बैठ जाते, गुरु जी ने कहा युगल नाम का जब करते रहो, बस ये सेवा करो, ये तुम्हारी सेवा है। महाराज थोड़े दिनों बाद महाराज जी के मुखारविंद से सुनी हुई बात है, ये कुसुम सरोवर के आसपास की बात है, उधर ही तो है ग्वालियर मंदिर। तो दोपहर में चौका लगाकर, पोता लगाकर, गोबर और ब्रज रस से सना हुआ पोता वो फेर रहे थे, तब तक कुसुम वन की ओर से ठाकुर जी श्री जी गलभैया दिए हुए ललिता विशाखा के सहित आए, और भंडार घर में चौका लगा तो वहीं ठाकुर जी आ गए, प्रिया प्रीतम साक्षात आ गए। तो छमछम की आवाज सुनी और सुंदर सुगंध का अनुभव हुआ, तो वैसे देखने लगे तो पोता ऐसा गोबर मिट्टी का पोता हाथ में था, ऐसे गाल पर ऐसे पोता हाथ में था, हाथ पर ऐसे कपोल रख लिया, और युगल सरकार की छवि को देखने लगे, विभोर हो गए, भाव समाधि लग गई, और प्रिया जी लाल जी सखियां आई, सिर पे हाथ रखा और श्यामा सखी कहकर संबोधित किया, ठाकुर जी चले गए। और आज कथा सत्संग में श्यामदास नहीं आए, गुरुजी ने कहा भाई श्यामदास जी क्यों नहीं आए, सेवा उनकी हुई नहीं क्या। गुरु भाइयों ने कहा महाराज वो तो पता नहीं क्या, न देखते हैं न सुनते हैं, आंख ऐसी खुली की खुली है, आंसू बह रहा है, और ऐसे पोता गाल पर रखकर ऐसे बैठे, कुछ देख रहे हैं कुछ सोच रहे हैं। गुरु जी ने कहा सेवा करते करते आज श्यामदास को श्यामदास का काम बन गया और फिर गुरु जी ने हृदय से लगाकर उनको कहा तुम्हारी सेवा असफल हुई। नाम स्पष्ट लेंगे तो एक अमर्यादा होगी, पर एक महापुरुष ने हमको बताया कि उनके गुरुदेव ने मंदिर में सेवा पूजा करने की आज्ञा दी, मंदिर में सेवा करो। सेवा करते करते ऐसी स्थिति हो गई, एक दिन भाद्र शुक्ल षष्ठी जिसको बलदेव छठ कहते हैं, बलदेव छठ का दिन था और वहां 4 बजे रोज मंगला आरती होती है जिस स्थान की घटना है। 4 बजे मंगला आरती में प्रवेश किया, मंगला के बाद फिर भगवान की सेवा शुरू हो जाती मंदिर में, और सेवा शुरू कर दी तो दिन के 11:30-12 बज गया, मंदिर खुला ही नहीं, भीतर से मंदिर बंद। श्रृंगार आरती राजभोग का समय, सब आरती वारती सब बंद। लोग कहने लगे अच्छा पुजारी आपने बना दिया बावरा सा, मंदिर में घुसा तो घुसा ही का घुसा तो निकला, आज आरती होगी कि नहीं, आज तो भंडारा है, बलदेव छठ है, उत्सव है। पर गुरुदेव ने कहा नहीं, मंदिर के भीतर पुजारी का अधिकार होता है, ठाकुर जी और पुजारी किस भाव में तो वही जाने। 11:30 बज गया तब ठाकुर जी ने कहा कि बाहर सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब भोग लगाओ और आरती करो। तब होश आया, प्रत्यक्ष ठाकुर जी की वार्तालाप हुई, ठाकुर जी साक्षात भगवान का साक्षात्कार उन्हें प्राप्त हो गया। तो उन महापुरुष ने कहा कि केवल गुरुदेव ने भगवान ठाकुर जी की सेवा पूजा की आज्ञा प्रदान कर दी और सेवा पूजा करते करते भगवत साक्षात्कार हो गया। लेकिन कोई भी सेवा हो, जब ये मन में होगा कि अरे उसने क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया, सारा भार हमारे ऊपर आकर पड़ गया, तो फिर तो यथा खरस चंदन भार बाही भारत से वेत्ता न तु चंदनस्य, जैसे गधे की पीठ पर चंदन की लकड़ी का भार, ऐसे ही समझो उसको कोई नहीं। इसलिए आप जो कुछ करो भाव से करो, श्रद्धा से करो, प्रेम से करो, छोटी सी छोटी क्रिया भगवत साक्षात्कार कराने वाली। तो हस्तन्यस्त नताप वर्गम अखिलो दारम किशोराकृति, इतने उदार हैं कि किसी ने चरणों में प्रणाम किया उसकी हथेली पर मोक्ष रख देते हैं, अर्थात वो तो मुक्त हो ही गया, वो जितनों को मुक्ति बांटना चाहे बांट दे, ऐसे उदार हैं। बोले कितने बड़े हैं वो, किशोराकृति, उनकी किशोर आकृति है। हमारे राम जी की उम्र कितनी है जानते हो, भागवत जी के अनुसार तो 13,000 वर्ष तक भगवान अखंड अग्निहोत्र करते हैं, और श्रीमद् वाल्मीकि के अनुसार कल्प भेद से 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम् प्रयास्यति, तो 11,000 वर्ष तक भगवान गद्दी पर विराजते हैं। पर चाहे 11,000 वर्ष विराजे चाहे 13,000 वर्ष विराजे भगवान, पर भगवान की उम्र सदा 16 में एक कम बनी रहती है। 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना, वाल्मीकि महर्षि कहते हैं मे रामहा, मेरे राम जी 16 में एक कम माने 15 वर्ष ये है, क्योंकि भगवान की नित्य अवस्था किशोर अवस्था ही है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं विशद किशोर पीन बपू पीन सुंदर बपू श्याम सुरुचि अधिकाई। भगवान का विशद किशोर पीन बपू है, सुंदर बपू है, विशद है। नाटा गांठ जैसा आदमी सुंदर भी हो तो भी अच्छा नहीं लगता, पूर्ण आकार हो, पुरुषाकार हो, अच्छे लंबे चौड़े हाथ पांव हो, बहुत ज्यादा लंबा हो एकदम ताड़ के वृक्ष जैसा, पिंड खजूर जैसा, वो भी ठीक नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पिंड खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ना ज्यादा नाटा और ना ज्यादा लंबा, बढ़िया होना चाहिए, सुंदर अवस्था हो, सुंदर शरीर हो। लंबा हो तो थोड़ा तगड़ा भी हो, और लंबा लंबा हो और तगड़ा बिल्कुल ना हो, ऐसे लगता है देख के दया आ जाए कि भैया कहाँ चले गए, इनके प्राण कहाँ छिपे हैं देह में पता नहीं। भगवान कैसे हैं विशद, कहीं से कोई अंग भगवान का कम नहीं है, ना हीनांग है ना ही अधिकांग है, समस्त सम विभक्तांगो स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, ऐसे भगवान। पीन मोटे, आकार खूब बड़ा हो, मोटा तगड़ा ना हो, दुबला पतला भी अच्छा नहीं लगता। हमारे करुणानिधान वाले महाराज जी कहते हैं कि आश्रम का गेट और स्थानधारी का पेट छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी, तब शोभा बढ़ेगी। पर लंबा चौड़ा आदमी मोटा हो जाए बड़ा भद्दा लगता है, इधर से पेट निकल गया, उधर से नितंब भाग निकल गया, धम धुस्त थल फुल, यहां पैर धरे वहां पड़े हैं, बिना अष्टावक्र के अष्टावक्र हो जाए। बहुत मोटा आदमी भी सुंदर नहीं होता। सुंदर बपू, भगवान पीन भी हैं, मोटे भी हैं और सुंदर भी हैं। इसका मतलब है कहीं से कहीं कोई मांस बड़ा नहीं है। पेट जो है ना, वो पेट का अब हमको बताने का तो कोई अधिकार नहीं है, क्यों हमारा स्वयं सब सिस्टम गड़बड़ है, इसलिए हमें बताने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि सीधे खड़े हो तो पेट जो है वो छाती से नीचे होना चाहिए, छाती उभरी हुई हो और पेट भीतर की ओर हो, यहां से आगे पेट नहीं होना चाहिए। पेट बढ़ तो जाएगा फिर कम नहीं होगा, फिर चाहे जूस पियो चाहे कुछ करो, वो पेट फिर कम होने का नहीं। भगवान रामकृष्ण के पेट बड़े नहीं है, पुष्ट तो हैं पर इनके उदर वृद्धि नहीं है, पेट बड़े नहीं है। क्यों नहीं है पेट बड़े? ऐसे तो भगवान है, सुंदर बपू है ही हैं, बाकी भैया हमारे ब्रज के ठाकुर भले ही खूब माखन खाते हैं पर कितनी गैया घेरते हैं ये नहीं देखा? गौ सेवा करते हैं तो इतना, और फिर रात में नृत्य करते हैं ठाकुर जी तो इतना नाचते कूदते हैं और इतनी गैया घेरते हैं, खाली खामे माखन और सोमे तो ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी शिक्षा देते हैं कि इतना माखन वही खा सकता जो हमारे जितना श्रम करे। हमारे रघुनाथ जी भी खूब श्रम करते हैं तो हम खूब पावें, लेकिन शरीर से खूब श्रम करें जिससे वो खाया पिया हुआ शरीर में ही पच जाए, बेडोल शरीर न हो जाए। ऐसे सुंदर भगवान पीन सुंदर बपू, किशोर अवस्था है, सुंदर पीन बपू है, श्याम सुरुचि अधिकाई। श्री अंग की श्यामता की शोभा बड़ी अद्भुत है, बहुत अधिक शोभा हो रही है। श्याम श्री अंग है, कितनी सुंदर शोभा हो रही है। आगे चरण में कहते हैं नील कंज बारिद तमाल मणि इन तनु ते दुति पाई। नील कमल को कांति और कोमलता मानो ठाकुर जी के श्री अंग से मिली है। मेघों को श्यामता मानो ठाकुर जी के श्री अंग से मिली है। देखो ये सब अलग अलग उपमाएं, इसका अर्थ क्या है? नील कमल के समान नील कमल के वर्ण को भी विलज्जित करने वाला भगवान का वर्ण है। नील कमल को वर्ण भगवान के श्री अंग से मिला और कोमलता में कमल, तो नील कमल की कोमलता से भी विलक्षण भगवान के श्री अंग की कोमलता है और नील कमल की सुगंध। नील कमल को कोमलता, नील कमल को कांति और नील कमल को सुरभि सुगंधि भगवान के श्री अंग से मिली है। ऐसी भगवान की शोभा है मेघ। मेघों को श्यामता भी मानो भगवान के श्री अंग की श्यामता से मिली है। मेघ श्याम ही नहीं है, सरस हैं, रस भरा हुआ है उनमें, जल भरा हुआ है, जल को ही रस कहते हैं। भगवान केवल मेघ के समान श्याम नहीं है, सरस भी है। मेघ तो जल बरसाता है और ये जल नहीं मधुराधिपते रखिलम मधुरम, इनके रोम रोम से अनंत सौंदर्य माधुरी सौशील्य आदि दिव्य अमृत झरता रहता है। तमाल, तमाल के समान श्याम श्री अंग है, अर्थात तमाल को भी श्यामता इनके श्री अंग से मिलती है। तमाल में श्यामता तो होती ही है, तमाल में सघनता होती है, तमाल की छाया बहुत सघन होती है, विरलता नहीं है, है? चाहे जितनी भयंकर गर्मी हो, लू लपट चल रही हो, आपको बढ़िया तमाल मिल जाए, तमाल के नीचे जाकर बैठ जाओ और आपको ठंडक मिल जाएगी। जैसे तमाल शीतलता देता है, ताप से तपे हुए को ठंडा कर देता है, ऐसे त्रिविध ताप से तपे हुए जीव भगवान के निकट पहुंचकर शीतलता को प्राप्त कर लेते हैं। मणि, नीलमणि को कांति उज्ज्वलता भगवान के श्री अंग से मिली है, इसलिए भगवान को उज्ज्वल नीलमणि कहा गया। मणि महर्घ होती है, बहुत मूल्यवान होती है मणि, अमूल्य होती है, भगवान की भी तुलना नहीं है, भगवान की भी कीमत नहीं है, अतुलनीय भगवान है। मणि में चमक होती है और भगवान में भी बड़ी सुंदर कांति भगवान के श्री अंग से प्रकट होती है, इसलिए बिल्व मंगल जी ने कहा नीलोपि नीरंध्रतम प्रदीपा। भगवान नील हैं, श्याम हैं, लेकिन जितने अंधेरे में जाते हैं उतना अधिक प्रकाश उनके श्री अंग से निकलने लग जाता है। यही तो गोपी कहती हैं, यशोदा जी कहती तुम अपनो दूध दही माखन मिश्री अंधेरी कोठरी में दुराय के राखो करो। अरे मैया कहावता में अंतरग्रह में दुराय के राखे हम सबरी की सबरी दूध दही माखन मिश्री को, लेकिन तुम्हारो ये लाला है ना, ये जितने ही अंधेरे में जाए उतनो ही दिव्य प्रकाश से आके श्री अंग से निकलवे लग जाए, अंधेरे में जाए वहां उजेरो रह जाए। अपने ही श्री अंग के प्रकाश में ये छिपाकर रखी हुई वस्तु को खोज लेता है। तो नील कमल को, मेघों को, तमाल को, मणि को, इनसे कांति कोमलता आदि गुण मिले हैं और इनके चरण कैसे हैं? आहा, देखो चरणों से लेकर यहाँ मुखारविंद तक का ध्यान है, ये दास भाव का ध्यान है। नील मृदुल चरण शुभ कंज शुभ चिन्ह पदज नख अति अभूत उपमाई। भगवान के चरण कमल बड़े मृदुल हैं, बड़े कोमल हैं, बड़े सुंदर शुभ चिन्ह। अंकुश अंबर कुलश कमल जब ध्वजा धेनु पद शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधाहृद अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊरध रेखा अष्टकोण त्रिकोण इंद्र धनु पुरुष विशेखा सीता पति पद नित बसत एते मंगल दायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। चरण चिन्ह राम जी के चरण चिन्ह, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, नारायण के चरण चिन्ह सब एक ही है। एक जैसे ही चरण चिन्ह सुंदर चरण चिन्ह है, वज्र अंकुश आदि शुभ चिन्ह है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जिन चरण प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने राख अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेंट्यो नख सिखा सिर धरण। मन रे परस हरि के चरण, जिन चरण प्रभु परस लीने तरी गौतम घरण, जिन चरण काली नाग नाथ्यो गोप लीला करण, जिन चरण गोवर्धन धार्यो गर्व मघवा हरण, दास मीरा लाल गिरिधर अगम तारण करण। मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण। ऐसे सुंदर भगवान के चरण हैं, उनमें ध्वजा अंकुश वज्र आदि के सुंदर चिन्ह शोभायमान हो रहे हैं, और उन चरणों में उन अंगुलियों की बड़ी अद्भुत शोभा है, अंगुष्ठ की बड़ी अद्भुत शोभा है। उन अंगुलियों के अग्रभाग में जो सुंदर नकमणि चंद्रिका है, उसकी उपमा तो क्या कहना है। ऐसे लगता है मानो लाल नीले कमलों से रत्नयुक्त पत्तों का समूह निकला हो, ऐसी सुंदर भगवान की शोभा हो रही है। अरुण नील पाथोज प्रसव जन मनयुत दल समुदाय, नील कमल से पांच उंगलियां है ना, दल निकले हैं और उनके आगे मणियां जड़ी हुई हैं। ऐसी नकमण चंद्रिका की सुंदर शोभा हो रही है। जात रूप मणि जटित मनोहर नूपुर जन सुखदाई, सोने के नूपुर भगवान के चरणों में है, स्वर्ण में नूपुर हैं, मणियां जड़ी हुई हैं नूपुर में, कैसी शोभा हो रही है। बोले जनुहर उर हरि विविध रूप धरे रहे बर भवन बनाई। इतनी सुंदर उपमा तुलसीदास जी ने दी है, ऐसी उपमा तो कभी सुनी ही नहीं गई। कहते भगवान के चरण स्वर्ण नूपुर चरणों में स्वर्ण के हैं, मणियां जड़ी हुई हैं, तो ऐसे लगता है मानो भगवान के चरणों में जो नूपुर है ना, प्रत्येक नूपुर शिवजी हैं। अब मणियां चमक रही हैं उज्ज्वल मणियां, तो ऐसे लग रहा है मानो शिवजी के हृदय में अनेकों रूप धारण करके भगवान नारायण क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसी शोभा हो रही है। उसमें जो घुंघरू में जो वो दाना लगा है ना, वो श्याम है और वो सोने का नूपुर है, तो उसमें दिखाई पड़ रहा है वो। ऐसे लगता है इतने मंदिरों में इन भगवान, ये नूपुर नहीं है, ये इतने रूप में भगवान शिव हैं और इनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराज रहे, ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। बड़ी सुंदर पिंडली है, बड़ी सुंदर प्रपद है, बड़े सुंदर नूपुर हैं, बड़ी सुंदर पिंडली है, बड़े सुंदर भगवान के सुपुष्ट जानू हैं, सुवृत्त सुचिक्कन सुंदर सुविशाल भगवान की जंघाएं हैं, बहुत सुंदर भगवान की मनोहर कटी है और सुंदर धोती धारण किए हुए हैं भगवान, सुंदर कौंधनी भगवान की शोभा की बड़ी अद्भुत हो रही है। भगवान के कटी में सुंदर कौंधनी है। कटी तट रटति चारु किंकिन रव अनुपम बरनि न जाई, हेम जलज कल कलित मध्य जनु मधुकर मुकर सुहाई। ऐसे सुंदर कमर के जो कौंधनी है उसमें बड़ा सुंदर शब्द हो रहा है। ऐसे लगता है मानो सोने के कमल की सुंदर कलियों में भ्रमर गुंजार कर रहे हो, ऐसी सुंदर शोभा हो रही है भगवान की कटकिंकणी की। भगवान की कौंधनी बहुत अच्छी है। भक्तमाल में श्री कल्याण दास जी के चरित्र के संबंध में लिखा है, कौंधनी ध्यान उर में बसो राम नाम मुख जान की, भक्त पक्ष उद्दारता यह निवही कल्याण की। कल्याण दास जी महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते राम जी की कौंधनी उनको बड़ी प्यारी लगी और कौंधनी पर ही ध्यान अटक गया। जहां ध्यान अटक जाए ना स्वरूप, वहां से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, बस वहीं अटका दो। ठाकुर जी के जिस श्रीअंग में ध्यान अटक जाए बस वहीं से संसार की भटकन खत्म हो जाएगी। मोमन गिरधर छवि पे अटके हो, बस कौंधनी ध्यान करते करते श्री सीताराम, श्री सीताराम कहते कहते ठाकुर जी के यहां चले गए। कौंधनी ध्यान उर में बसो राम नाम मुख जान की, भक्त पक्ष उद्दारता यह निवही कल्याण की। और कैसा है, बोले उर विशाल भृगु चरण चारु अति सूचत कोमलताई, कंकण चारु विविध भूषण विधि रचि निज कर मन लाई। विशाल वक्षस्थल है भगवान का, स्वर्ण रोमावली के रूप में एक ओर भृगुलता श्रीवत्स का चिन्ह है तो दूसरी ओर भृगुलता का चिन्ह है, भृगु जी के चरण की छाप है। ये भगवान के श्री अंग की कोमलता को बतला रही है। बहुत कोमल होते हैं ना, उनको ऐसे छू दो धीरे से तो भी दाग जैसा पड़ जाएगा। भगवान इतने कोमल हैं कि कब भृगु जी ने वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया, इतने कोमल हैं कि वो छाप उनके कोमल वक्षस्थल पर अमिट हो गई। ये कोमलता को सूचित कर रही है। और ऐसे सुंदर भगवान हैं, कंकन चारु विविध भूषण विधि रचनिज कर मन लाई। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण भगवान ने भुजाओं में यहाँ कंकण धारण कर रखे हैं, बाजूबंद धारण कर रखे हैं। सुंदर भगवान की सुविशाल भुजाएं हैं, कंकण आदि सुंदर गहने, ऐसे लगता है मानो ब्रह्मा जी ने बड़े मनोयोग पूर्वक भगवान के श्रृंग के आभूषण स्वयं गढ़कर के ब्रह्मा जी ने बनाए हों। और क्या है, बोले भगवान के सुंदर गज मुक्ता की माला, इनकी शोभा तो क्या कहना, गज मणि माल बीच भ्राजत कही जाति न पदक निकाई, जन उडगुन मंडल बारिज पर नवग्रह रची अथाई। गज मुक्ताओं की माला है, बीच बीच में रत्नों की, रंग बिरंगे रत्नों की मालाएं हैं। ऐसे लगता है मानो मेघ मंडल में तारामंडल हो, आकाश में मेघ मंडल हो, उसमें तारामंडल हो, और तारामंडल के बीच नवग्रहों की अथाई, जहां बैठकर लोग पंचायत करते उसको अथाई कहते हैं। तो नवरत्नों की माला ऐसे लग रहा है, लग रही है मानो नवग्रह पंचायत कर रहे हो, ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। भगवान की भुजाएं बड़ी सुंदर हैं, भुजग भोग भुज दंड कंज सर्प को भुजग कहते हैं, काला भुजंग, और खूब मोटा हो तो देखा कभी मोटा सांप कैसा चमकता है एकदम, उसको कोई तेल मालिश नहीं करता लेकिन भगवान की तरफ से मालिश उसको हुआ हवाया रहता, चमकता रहता है। तो और कोमल भी होता, कभी सर्प छुआ आपने, वैसे तो कोई क्या छुएगा, सपेरे वाला तो छू सकते हैं, तो छूने में बड़ा ठंडा और कोमल होता है। तो भगवान की भुजाएं भी भुजग है, काले भुजंग के समान विशाल भुजाएं हैं भगवान की, भुज दंड, और उनमें कमल शंख चक्र गदा पद्म, इनकी बड़ी सुंदर शोभा है। भगवान के सुंदर सुवृत्त विशाल आजान लंबित भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित हो रहा है। और भगवान की ग्रीवा तो शोभा की सीमा है, बड़ी सुंदर ग्रीवा है, शंख के समान सुंदर ग्रीवा है, सुंदर कंठ में रेखाएं हैं, कौस्तुभ मणि की शोभा बड़ी निराली हो रही है। चिबुकाधर ठाकुर जी की थोड़ी बड़ी प्यारी है, हा हा क्या कहना, लंगड़ा आम भी लज्जित हो रहा है, ऐसी सुंदर ठाकुर जी की थोड़ी है। और सुचिक्कन सुवृत्त सुंदर श्री ठाकुर जी के कपोल हैं, और लाल लाल अधर, लाल लाल उत्तरोष्ठ और लाल लाल अधोष्ठ की तो शोभा ही क्या कहना, जब मुस्कुरा देते हैं तब क्या कहना, लकी जन लाल की मुस्कान सब कुछ भूल जाता है। बदन अमित छवि छाई, मुखारविंद की अमित छवि है, उस छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता। कुलिस कुंद कुडमल दामिनी दुति दसनन देख लजाई, क्या अद्भुत गोस्वामी जी का धन्य है। ठाकुर जी हंस रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, कुलिश माने वज्र, इंद्र का वज्र भी एकदम चमकदार सफेद ही है, क्योंकि तपहपूत महर्षि दधीची की हड्डियों से बना हुआ है वज्र, एकदम प्रकाशयुक्त वज्र नामक अस्त्र है। ऐसे भगवान के दांत भी प्रकाशयुक्त हैं, इंद्र के वज्र की शोभा भी लज्जित हो रही है। कुंद कुंद माने कुंद का बेला, कुंद का फूल, कुडमल, दामिनी, कुंद का कुडमल गुच्छा, दामिनी दूती माने बिजली, वो बिजली भी विलज्जित हो रही है। हीरा कुंदकली और बिजली की चमक भी लजा रही है। यहाँ वज्र माने हीरा है, हीरे की कांति, हीरे को भी वज्र कहते हैं, है? हीरा की भी चमक फीकी पड़ रही है, ऐसी सुंदर भगवान के कि दंत पंक्ति की बड़ी अद्भुत शोभा है। नाशिका बड़ी सुंदर सुभग नाशिका है, नेत्र बड़े विशाल हैं, कपोल बड़े सुंदर हैं और बड़े सुंदर भगवान के समान कान हैं। ललित श्रुति, ललित कान है, कान भी लोगों के अलग अलग ढंग के होते हैं, किसी किसी के कान बिल्कुल ऐसे चिपके हुए कान होते हैं। सामुद्रिक के अनुसार कान को देख करके भी अब व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का भूत भविष्य सब कुछ उसके कान को देखकर बताया जा सकता है। किसी को ज्ञान हो शास्त्र का, शरीर के लक्षणों का, तो कान देख के सब कुछ बताया जा सकता है। अल्पायु जो होते हैं उनके कान छोटे होते हैं, दीर्घायु जो होते हैं उनके कान बड़े होते हैं। गजकर्ण होना बहुत अच्छा होता है, पर बेडोल कान होना भी अच्छा नहीं। किसी किसी के कान ऐसे होते हैं, एक कुल्हर जैसा तो दूसरा सकोरा जैसा, असमान कान भी होते हैं, एक जैसे कान। भगवान के कान बड़े सुंदर हैं। ये लौड़ी जो है ना कान की, ये चिपकी हुई लौड़ी अच्छी नहीं मानी गई शास्त्र के अनुसार। खुला हुआ कान जिसकी ये लौड़ी अलग हो, ये अच्छी मानी गई है। ऐसी सुंदर भगवान के कान की लौड़ी सुंदर है, सुंदर कर्ण हैं भगवान के, उनमें मकराकृत कुंडल की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। और महाराज जी कैसे हैं भगवान, कुंडल भ्रु मोहि भाई। तुलसीदास जी कहते हैं बिंदु माधव भगवान की भौहें तो मुझे बहुत भा गई हैं। वो भौहें आजकल के जैसे लोगों की भौहें नहीं है। आजकल के लोग को हमने सुना है कि कोई मशीन होती है उससे कटवा लेते हैं भौहें, और कटवा करके उनको फिर कोई रंग रंग होता है उससे ऐसे करके लगा लेते हैं तो उससे सजा लेते हैं। सब नकली काम है, ठीक नहीं है, बड़ा खराब है। पर भगवान की भौहें बड़ी सुंदर, कमान के समान खिंची हुई सुंदर विशाल भौहें, ऐसी सुंदर भौहें ठाकुर जी की। भौहें जुड़ी हुई होना भी अच्छा नहीं होता है। किसी किसी की भौहें दिखाओ एकदम जुड़ी हुई, और किसी किसी की भौं बहुत विशाल भी होती है। जुड़ी हुई भौं वाला कई बार बड़ा खतरनाक होता है, गुस्सा आ जाए तो कुछ से कुछ कर सकता है, उपद्रव, तो वो भी ठीक नहीं। भगवान के कोई ऐसा लक्षण नहीं है जो अनुचित हो। भौहें अलग अलग होना चाहिए, खिंची हुई होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, ऐसी सुंदर भगवान की भौहें हैं। कहते भगवान की भौहों की शोभा तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही है। कुंचित कच सिर मुकुट घुंघराले केश हैं, केशों को घुंघराला वर्णन किया गया है। अब भगवान जाने सही है, सही तो हो गई, बस उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे हरिराम बाबा कहते थे कि जो ज्यादा रसिक होते हैं उन्हीं के केश घुंघराले होते हैं, और जो थोड़े बैराग्य अधिक जिनमें होता है उनके केस घुंघराले नहीं होते हैं, ऐसा हरिराम बाबा कहते थे। रसिक लोग जो होते हैं ज्यादा, उनके केस घुंघराले होते हैं। पर केस घुंघराले तो होना चाहिए, पर कड़े नहीं होना चाहिए। किसी किसी के सुअर के बाल जैसे कड़े बाल होते हैं, वो ठीक नहीं, वो भी एक दोष है। घुंघराले भी हों और अत्यंत कोमल भी हों, कठोर न हों। ऐसे सुंदर भगवान के कुंचित कारे गभुआरे, कुंचित कच कारे गभुआरे, ऐसे भगवान के सुंदर केश हैं। घुंघराली अलकावली बड़ी प्यारी है, लगता है नील कमल का मकरंद पीने के लिए और भ्रमरों की पंक्ति टूट पड़ रही हो। सुंदर भगवान के क्रीट मुकुट धारण किए हुए हैं, भाल पर तिलक कहूं समझाई। ललाट बड़ा सुंदर, बहुत से लोगों का ललाट गड्ढेदार होता है, वो ठीक नहीं है। ना तो गड्ढेदार होना चाहिए और ना एकदम सपाट उभरा हुआ ललाट, सुंदर ललाट होना चाहिए। भगवान का सुंदर उभरा हुआ ललाट है। भाल पर तिलक कहो समझाई, तिलक समझा करके कहता हूँ। अलप तड़ित जुग रेख इंदुमा रही तजी चंचलताई, यह परम फल परम बड़ाई। ऐसी सुंदर तिलक की शोभा हो रही है, ऐसे लगता मानो बिजली की दो दो रेखाएं अपनी चंचलता को छोड़कर चंद्रमा के मंडल में अविचल भाव से विराजमान हो रही हो, ऐसी सुंदर तिलक की रेखा है। इसका मतलब चंदन की खौर तो कड़ी है पर तिलक श्वेत चंदन से भगवान को लगा हुआ है, इसलिए चंद्रमा की शाश्वत लकीर की उपमा दी जा रही है। और देखो एक स्वाभाविक बात भी है, श्याम श्रीअंग पर श्वेत चंदन की शोभा भी होती है, पीले की भी शोभा है श्वेत की। तो ठाकुर जी के मध्य में तो श्वेत चंदन की रेखा है और आजू बाजू में केसर युक्त चंदन की, मलयागिरी चंदन की सुंदर खौर कड़ी भई है। अलप तड़ित जुग रेख इंदुमह रहित जी चंचलताई, निर्मल पीत दुकूल अनुपम, बड़ा निर्मल पीले रंग का पीतांबर धारण किए हुए हैं। उपमाहियन समाई, कहते इस पीतांबर की उपमा तो हम दे ही नहीं, हमारे हृदय में समा ही नहीं, मैं क्या उपमा दूं इसको। बहुमनि जुत गिर नील शिखर पर कनक बसन रुचिराई, ऐसा लगता है किसी नील मणि शिखर पर और पीले रंग के चमकीले रेशमी वस्त्र फहरा रहे हो, ऐसी शोभा हो रही है। दक्ष भाग अनुराग सहित इंदिरा अधिक ललिताई, दाहिनी ओर भगवती पराम्बा जगत जननी श्री महालक्ष्मी, बड़ी सुंदर उनकी शोभा हो रही है। कैसी शोभा हो रही है, हेमलता जनु तरु तमाल ढंग नील निचोल उड़ाई, ऐसे लगता है मानो तमाल के निकट कोई स्वर्ण लता और उसकी शोभा हो रही है और उस स्वर्ण लता ने नील निचोल उड़ाई। ठाकुर जी कुछ ऊंचे हैं, लक्ष्मी जी थोड़ी सी कंधे तक हैं, ठाकुर जी थोड़े ऊंचे हैं। देखो जोड़ी ऐसी होनी चाहिए, एकदम समान भी ठीक नहीं, नायक थोड़ा बड़ा हो और नायिका थोड़ी सी कुछ दो चार इंच कम हो तो सुंदर शोभा होती, ऐसी लक्ष्मी जी की सुंदर शोभा हो रही है। और नील नील निचोल उढ़ाई, ठाकुर जी के निकट है रसिकनी रस में रहत गड़ी, कनक बेल वृषभानु नंदनी श्याम तमाल चढ़ी, ऐसी शोभा हो रही। शत शारदा शेष श्रुति मिलिके शोभा कही न सिराई, तुलसीदास मति मंद द्वंद रत कहे कौन विधि गाई, कहते हे बिंदु माधव प्रभु आपकी शोभा इतनी अद्भुत है कि जिनके हजार फण हैं, 2000 जिब्वाएं हैं, ऐसे शेष भगवान और समस्त वेद की ऋचाएं एक साथ आपकी शोभा का वर्णन करें तो भी वे वर्णन पूरा पूरा नहीं कर सकती। तुलसीदास मति मंद द्वंद्वरत कहे कौन विधि गाई, तुलसीदास जी कहते मैं तो बड़ा मति मंद हूँ, संसार के झगड़े झंझटों में फंसा हुआ हूँ, मेरी प्रपंचमयी बुद्धि कहाँ से हे नाथ आपके मंगल में स्वरूप का वर्णन करे। इस पद का भाव महापुरुषों ने यही दिया है कि भगवान साक्षात प्रकट होकर के बिंदु माधव का प्रकट प्रत्यक्ष बिंदु माधव के दर्शन का सौभाग्य गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ। तीसरा पद बिंदु माधव जी का, गोस्वामी जी नित्य विश्वनाथ दर्शन करते थे, नित्य बिंदु माधव जी का दर्शन करते थे, और आचार्य चरण पादुका श्री रामानंद आचार्य भगवान की चरण पादुका को श्रीमठ में जाकर नित्य प्रणाम करते थे। वहीं पंचगंगा, वहीं बिंदु माधव, सब एक ही जगह तो है। आगे के पद में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान के उसी स्वरूप का वर्णन किया है, इसलिए इसकी अलग से व्याख्या हम नहीं करेंगे, केवल पद का उच्चारण मात्र करेंगे, क्योंकि कल भी भगवान के एक पद में शोभा का वर्णन हो चुका है। देव सकल सुख कंद आनंद बन पुण्य कृत बिंदु माधव द्वंद विपतिहारी, इस पद में भी श्रृंगार का वर्णन। फिर यह परम फल परम बड़ाई, इस पद में श्रृंगार का वर्णन। फिर मन इतनो या तन को परम फल, इसमें भी नक्षत्र सौंदर्य का वर्णन है, बड़ा अद्भुत है। अब केवल भाव से सुने और श्रवण करके भगवान के नक्षत्र श्रीअंग के सौंदर्य का मन ही मन अनुभव करें। मन इतनो ही या तन को परम फल, मन इतनो ही या तन को परम फल, सब अंग सुभग बिंदु माधव छवि तजी स्वभाव अवलोक एक पल, तजी स्वभाव अवलोक एक पल, तरुण अरुण अंभोज चरण मृदु नख दुति हृदय तिमिर हारी, कुलश केतु जब जलज रेखवर अंकुश मन गज बसकारी, कनक जटित मणि नूपुर मेखल कटि तट रटति मधुर वाणी, त्रवली उदर गंभीर नाविसर जहां उपजे बिरंच ज्ञानी, उर्बन माल पदिक अति सोवित विप्रचरण चित कह कर से, श्याम तामरस दाम बरन बपु पीत बसन सोवावर से, कर कंकन केयूर मनोहर देती मोद मुद्रिक न्यारी, गदा कंज दर चारु चक्रधर नाग सुंड सम भुज चारी, कंबु ग्रीव छवि सीव चिव कुदुज अधर अरुण उन्नत नासा, नवराजीव नयन शशि आनन सेवक सुखद विशद हासा, रुचिर कपोर श्रवण कुंडल सिर मुकुट सुतुलक भाल भ्राजे, ललित भ्रुकुटि सुंदर चितवन कचि निरखि मधुप अवलीलाजे, रूपशील गुण खानि दक्ष दिशि सिंधु सितारत पद सेवा, जाकी कृपा कटाक्ष चहत शिव विधि मुनि दनुज दनुज मनुज दनुज देवा, तुलसीदास भव त्रास मिटे तब जब यत जब मति यही स्वरूप अटके, जब तक भगवान के स्वरूप में बुद्धि अटकती नहीं है तब तक भव त्रास मिटती नहीं है, ना ही तदीन मलीन हीन सुख कोटि जन्म भ्रम भ्रम भटके, मन इतनो ही या तन को परम फलु, हे मन इस शरीर का परम फल इतना ही है कि नक्षिक सुंदर श्रीअंग वाले श्री बिंदु माधव जी की छवि का पल भर के लिए अपने चंचल स्वभाव की चंचलता को छोड़ करके स्थिरता पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान बिंदु माधव के नक्षिक सौंदर्य का दर्शन कर लो। भगवान के चरण कमल सुंदर नए नए खिले लाल लाल कमल के समान हैं। नखों की नखमण चंद्रिका की ज्योति हृदयांधकार को दूर करने वाली है, अज्ञानांधकार को दूर करने वाली है। उनके चरणों में बिंदु माधव भगवान के चरणों में वज्र ध्वजा जौ आदि 48 चिन्ह की शोभा बड़ी अद्भुत है। अंकुश का चिन्ह मन रूपी हाथी को बस में करने वाला है। चरणों में सुंदर रत्न जटित स्वर्ण में नूपुर हैं। कमर में कौंधनी है जो मधुर स्वर से बज रही है। उधर पर भगवान के पेट पर तीन रेखाएं हैं। पेट मोटा हो जाता है, बाहर निकल जाता है तो कोई रेखा नहीं रहती। जय सियाराम, भगवान का पेट एकदम सही है। तीन रेखाएं हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के उदर में भी निरंतर त्रिवली तीन रेखाएं स्वाभाविक उनके उदर में बनी रहती थी। तीन रेखाएं हैं। नाभि सरोवर के समान गंभीर है। नाभि जो है ना उथली नहीं होना चाहिए। किसी किसी का टुंडा निकला रहता है वो ठीक नहीं। गंभीर नाभि वाले गंभीर होते हैं, उथली नाभि वाले उथले उथले विचार के होते हैं। नाभि गंभीर होनी चाहिए। भगवान की नाभि गंभीर है। जहां कितनी गंभीर है, जहां ब्रह्मा जी जैसे ज्ञानी उत्पन्न हुए हैं। हृदय पर वनमाला की शोभा है, बीच बीच में मणिमाल की शोभा है। भृगु जी के चरण का चिन्ह तो चित्त को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। नील कमल के फूलों की माला के समान सुंदर श्याम श्री अंग है। उस पर पीतांबर मानो सुंदर शोभा की वर्षा कर रहा है। हाथों में मनोहर कंकण हैं, बाजूबंद हैं और अंगूठियों की शोभा तो क्या कहना, बड़ा अद्भुत शोभाएं अंगूठियों की हैं। हाथी की शूंड के समान विशाल भुजाएं हैं। शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है। शंख के समान सुंदर ग्रीवा है। सुंदर ठोड़ी, सुंदर दांत, लाल लाल होठ, नुकीली नाशिका, नवीन कमल के समान नेत्र हैं। चंद्रमा के समान मुखमंडल है। मंद मंद मुस्कान है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सुंदर कपोल हैं, कानों में कुंडल हैं, मस्तक पर मुकुट है, भाल पर सुंदर तिलक है। सुंदर कटीली भौहें हैं, मनोहर चितवन है। काले काले घुंघराले केशों को देखकर ब्राह्मणों की पंक्तियां भी लज्जित हो रही हैं। रूपशील गुण इनकी खान जो भगवती महालक्ष्मी है वो दाहिने भाग में विराजमान हैं। वे भगवान बिंदु माधव की चरण सेवा कर रही हैं। कौन सी लक्ष्मी चरणों में बैठी अपना सारा गुमान छोड़ करके, जिन लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि ब्रह्मा जी, शंकर जी, मुनि, मनुष्य, दैत्य, देवता लक्ष्मी की कृपा सब चाहते हैं। कहते तुलसीदास जी कहते, संसार जनित भय तभी मिटेगा जब भगवान बिंदु माधव की छवि ध्यान में आ जाए। नहीं तो दीन मलिन और सुखीन होकर के करोड़ों जन्मों तक ऐसे ही भटकना पड़ेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज भगवत कृपा से दो पद हो गए और कल क्या कहना, कल से तो बस एक ये बड़ा अद्भुत पद है, नौ चरणों का पद है और उसके बाद अब नाम महिमा शुरू होगी। बंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव भेद ज्ञान। ये बड़ा अद्भुत पद है और इसके बाद अब रूप के वर्णन के बाद अब नाम की महिमा का वर्णन है। बड़ा अद्भुत है, क्या कहना तुलसीदास जी की नाम महिमा। अभी तो क्या है, जितने आगे बढ़ते चले जाएंगे विनय पत्रिका में उतना रस वर्धन होता चला जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीता राम चंद्रार्पणमस्तु। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे। शिव वृंदावन बिहारी।